Eklemedir koca konak, ekleme aman aman. Nazlı da yârim yine yine geldi aklıma. Nazlı da yârim yine yine geldi. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman aman, aman aman dostlar, yoldan geldim yorgunum. Ortada boylu bir güzele şesi. Al olur aman aman, alemde sevdi yine de yanar, gül olur. Alemde sevdi yine de yanar, gül olur. Sevdi şeftalidir bizim yükümüz. Bizim bağa giderken serhaya aman aman, çektiler kolumdan beni tenhaya, çektiler kolumdan beni tenhaya. Nasıl edeyim başımdaki sevdaya, aman aman, aman aman dostlar, kabir